لفظوں کے ساتھ یہ حدیث غریب ہے. یعنی معنی تو صحیح ہے لیکن یہ الفاظ اور کسی روایت میں نہیں آتے, اسی ایک روایت کے اندر خالی یہ الفاظ ہے. معنی تو صحیح ہے لیکن یہ الفاظ صرف ایک ہی راوی کہتا ہے, بقیہ دوسرے لوگ دوسرے الفاظ کہتے ہیں. لہذا شواہد موجود, سند ضعیف ہے, صحیح کہنا چاہیے اس کو, لیکن وہ آدمی اسے صحیح نہیں کہتا بلکہ ضعیف کہتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ متن جو ہے صرف ایک ہی راوی. لہذا چونکہ ان الفاظ کے ساتھ یہ حدیث غریب ہے لہذا یہ حدیث ضعیف ہو گئی. اچھا, جو آدمی اس کو صحیح کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ انہی لفظوں کے ساتھ ایک اور روایت آئی ہے, لہذا تم جو ضعیف کہہ رہے ہو تمہارا ضعیف کہنا صحیح نہیں, بلکہ انہی الفاظ کے ساتھ میں نے ایک اور حدیث دیکھی ہے, لہذا یہ متن اور یہ متن دونوں ملتے جلتے ہیں, الفاظ ملتے جلتے ہیں, لہذا یہ حدیث صحیح ہے. ایک اور وجہ کہ ایک محدث ایک آدمی کے اوپر ایک راوی کے اوپر جرح کرتا ہے. مثلاً امام مالک رحمت اللہ علیہ جرح کرتے ہیں محمد ابن اسحاق کے اوپر. یہ محمد ابن اسحاق وہی راوی ہے جن سے حدیث قلتین مروی ہے کہ اگر پانی دو کلا ہو تو گندگی کو اٹھاتا نہیں, شرط یہ ہے کہ اس کا بو مزہ اور ذائقہ نہ بدلے, وہ پانی گندا نہیں ہوگا. حدیث دو کلا ہو, اس روایت کے ایک راوی محمد ابن اسحاق ہے. حدیث قلتین کو بعض لوگوں نے ضعیف کہا, کیوں؟ اس لیے کہ امام مالک کی جرح دیکھی محمد ابن اسحاق کے اوپر اور حدیث قلتین کے راوی ایک محمد ابن اسحاق ہے. اب بعض لوگوں نے اس حدیث کو جو ضعیف کہا اس وجہ سے کہا ہے کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے محمد ابن اسحاق کے اوپر جرح کی ہے, اور بعض لوگ کہتے ہیں نہیں یہ صحیح ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو صحیح کہتا ہے اسے یہ معلوم ہے کہ امام مالک نے محمد ابن اسحاق کے اوپر جرح تو کی ہے لیکن بعد میں رجوع بھی کر لیا ہے کہ میں نے آپ پر جو جرح کی ہے وہ جرح میں نے ذرا غصے میں آ کر کے یا بشری تقاضے کی بنا پر آپ پر جرح کر دی تھی, لہذا میں اپنی جرح سے رجوع کرتا ہوں. تو جن کو رجوع معلوم ہے امام مالک کا محمد ابن اسحاق کے تئیں, وہ محمد ابن اسحاق کی اس روایت حدیث قلتین کو صحیح قرار دیتے, اور جن کو امام مالک کا رجوع معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے محمد ابن اسحاق سے رجوع کر لیا ہے, وہ حدیث قلتین کو ضعیف قرار دیتے. یعنی کتنی مغز ماری ہے اس فن کے اندر محدثین نے, اس فن کو ایجاد کرنے کے بعد کتنی محنت شاقتہ اٹھائی ہے کہ ایک حدیث کس درجے پر پہنچ کر کے صحیح یا ضعیف ہوتی ہے. اچھا یہ بھی دیکھیے کہ اگر کوئی آدمی جرح کرتا ہے تو شرط یہ ہے کہ یہ جرح اس وقت تسلیم کی جائے گی جب جرح مفسر ہو. جرح مبہم کو تسلیم نہیں کیا جاتا. یہ جرح مبہم اور جرح مفسر کیا ہوتی ہے؟ مثلا حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک آدمی کے بارے میں جرح کی خبر ملی کہ کسی ناقد نے, نقد کرنے والے نے فلا راوی کے اوپر جرح کی ہے. تو میں نے اس ناقد سے پوچھا کہ آپ نے اس راوی کے اوپر کیوں جرح کی ہے؟ کہا کہ میں نے جرح اس وجہ سے کی کہ اس کو میں نے کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہوئے دیکھا. کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ کہا کہ اور بولو. کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہوئے آپ نے دیکھا اور آگے بولو. کہا کہ میں نے اسے کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہوئے دیکھا تھا. اب ظاہر ہے کہ چھینٹے اس کے کپڑوں پر پڑے ہوں گے اور اسی کپڑے میں اس نے نماز پڑھی ہوگی, تو وہ صدوق کہاں رہا؟ تو حضرت امام شافعی پوچھتے ہیں کہ ٹھیک ہے, کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہوئے تو یہ دیکھا, یہ بھی مانتا ہوں کہ کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا تھا, چھینٹے کپڑوں پر پڑے ہوں گے, لیکن انہی کپڑوں میں اس نے نماز پڑھی, نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تم نے؟ کہا کہ نہیں, نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. کہا کہ یہ جرح مبہم ہے, جرح مفسر کا ہے. اگر انہی کپڑوں میں وہ نماز پڑھتے ہوئے دکھائی دیتا تب صدوق نہیں تھا وہ. آپ نے اسے انہی کپڑوں کے اندر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا؟ بولے نہیں دیکھا. کہا کہ تو صرف کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے اس آدمی کی صداقت اور صحت متاثر نہیں ہوتی, یہ جرح مبہم ہے, یہ جرح مبہم ہے, جرح مفسر ہونی چاہیے کہ کس وجہ سے آپ نے اس راوی کو ناقابل اعتبار قرار دیا ہے, ایک دم کھول کر بتائیے. اور یہ جو جرح آپ نے کی ہے یہ جرح صحیح نہیں ہے, آپ نے صرف اتنا دیکھا کہ وہ آدمی کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا تھا, اور اتنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر آسانی کے لیے, بلکہ یہ تمام چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے تھی, امت پر جو بوجھ بن جانے کی قبیل سے تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان تمام چیزوں کو آسان فرما دیا ہے. مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اگر میں یہ نہ جانتا کہ میری امت پر یہ بات شاخ گزرے گی، میری امت تکلیف میں مبتلا ہو جائے گی، تو میں اپنی امت کے ہر فرد کو حکم دیتا کہ ہر نماز کے وقت مسواک کرو. دیکھیں اس میں دو باتیں ہو گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے خوف سے ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم نہیں دیا ہے، لیکن اس میں ایک بات معلوم ہو گئی کہ اگر کوئی آدمی ہر نماز کے وقت مسواک کرتا ہے تو یہ افضل کام کرتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمنا تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمنا تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا بھی سنت، اگرچہ آپ نے حکم نہیں دیا. جس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول سنت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل سنت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کسی کو کرتے ہوئے دیکھا اور آپ خاموش رہے، تو یہ خاموشی یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ کام صحیح ہے. اسے تقریر کہتے ہیں، اس لیے کہ نبی کی فطرت ایسی ہوتی ہے کہ وہ غلط بات کو برداشت ہی نہیں کرتا، غلط بات کو دیکھ کر برداشت نہیں کرتا، نبی کی فطرت ہوتی ہے یہ. اور نبی ہر ایک آدمی نہیں بنایا جاتا ایٹ رینڈم، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے بنا دے، نہیں، بلکہ نبی مصطفیٰ ہوتا ہے. مصطفیٰ کا مطلب کیا؟ منتخب ہوتا ہے. اس کی فطرت اس طریقے کی ہوتی ہے کہ بچپن سے لے کر مرتے دم تک وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، اللہ کی نگاہوں میں ہوتا ہے. فَإِنَّكَ بِعَيُونِنَا، جگہ جگہ کہا گیا اے ہمارے حبیب، آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، ہماری نگاہوں کے سامنے. اس وجہ سے اس کی زندگی کی ہر ہر ادا معصوم ہوتی ہے، ہر ہر ادا معصوم ہوتی ہے. اور اگر کہیں غلطی کا امکان بھی ہو تو فوراً ٹوک دیا جاتا ہے، یہ اس راستے پر آپ قدم مت بڑھائیے، یہ ہے مطلب آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں. اسی طرح جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل، تقریر، تقریر بھائی کسی کام کو کرتے ہوئے دیکھا اور آپ نے خاموشی برتی تو وہ بھی حدیث، اس پر عمل کرنا بھی سنت. اس لیے کہ نبی کی فطرت ایسی بنا دی جاتی ہے کہ غلط کام کو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ تقریر فرما رہے تھے، کسی آدمی نے پوچھا اس وقت دنیا کا سب سے بڑا عالم کون ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکل گیا میں سب سے بڑا عالم ہوں اس وقت دنیا کا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی سبقت لسانی پسند نہیں آئی، کہا کہ مجموع البحرین کے اوپر میرا ایک بندہ رہتا ہے، وہ تم سے زیادہ علم رکھتا ہے، تم جاؤ ملاقات کرو اس سے. اب یہ حضرت خضر کے پاس پہنچتے ہیں، یہ اللہ کے بندے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا میرے بندے. کہتے ہیں حضرت آپ کس لیے تشریف لائے؟ کہا کہ بس اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے آپ کے پاس آیا ہوں، آپ کے پاس جو علم اللہ نے عطا کیا اس کو سیکھنے کے لیے. کہا کہ مجھ سے علم سیکھنے کے لیے، میرے ساتھ رہنے کے لیے شرائط، ان شرائط کو اگر آپ پڑھ دیں گے تب آپ ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں. کہا کہ کون سے شرائط؟ کہا کہ جو کچھ میں کروں گا اس پر تنقید مت کرنا، بولنا نہیں، جو کچھ میں کہوں گا بولنا نہیں. کہا کہ ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے. دیکھو کہہ بھی رہے کہ انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے، جو کچھ آپ کریں گے میں اس پر تنقید نہیں کروں گا، کچھ نہیں بولوں گا. کشتی پر بیٹھے، کشتی کے تختے وغیرہ توڑنے لگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ کام تو غلط ہے، اس لیے کہ یہ شپ جو ہے اور یہ کشتی تو حضرت خضر کی ہے نہیں، یہ دوسروں کی ہے، اور بلا اجازت مالک کے کشتی کو خراب کرنے کا حق خضر کو نہیں پہنچتا ہے، لہذا یہ غلط کام دیکھ کر کے فوراً بول پڑے کہ خراب تھا، آپ جو ہے یہ توڑ رہے ہیں کشتی کے تختے، اکھاڑ رہے ہیں لتوگری کہا رہا تاکہ اس کے اندر جو لوگ موجود ہیں ان کو آپ ڈبو دیں. تو حضرت خضر نے کہا کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکتے. کہا کہ حضرت معاف کر دیجئے، اب کے سے کچھ نہیں بولوں گا. ساحل پر پہنچے، ایک بچے کو کھیلتے ہوئے دیکھا، اس کی گردن مروڑ دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو برداشت نہیں ہوا. کہا اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، ایک معصوم جان کو بلا وجہ آپ نے مار ڈالا. لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے غلط کام کیا ہے، آپ نے غلط کام کیا ہے. دیکھیے کہہ رہے ہیں کہ میں کچھ نہیں بولوں گا، لیکن ایک غلط کام دیکھتے ہیں جو ان کی نگاہوں میں غلط ہے، فوراً ٹوک دیتے. پتا یہ چلا کہ نبی کی فطرت اس طریقے کی ہوتی ہے کہ وہ غلط کام دیکھ کر کے خاموش نہیں رہ سکتا، تنقید ضرور کرے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر خاموش رہے تو وہ حدیث بن جاتی ہے. مثلا وہ گھوڑ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے آگے سے ہٹا دیا. پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کیا یہ حرام ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام تو نہیں ہے، ہمارے یہاں نہیں پائی جاتی، ہمارے یہاں نہیں پائی جاتی۔ یا آپ نے ایسے کچھ کلمات کہے، یعنی مجھے پسند نہیں۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ وہی موجود تھے، فوراً انہوں نے گھوڑ پر کو اٹھایا اور کھا گئے۔ یہ کام چونکہ آپ کے سامنے ہوا ہے اور آپ خاموشی سے دیکھتے رہے، اس سے یہ پتا چلا کہ گھوڑ پر کا کھانا جائز ہوا ہے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک فعل کرتے ہوئے دیکھا اور آپ نے اس پر حرمت کا حکم نہیں لگا، اس پر تنقید نہیں کی، لہذا وہ فعل جائز ہوا۔ مطلب یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیوں کے اوپر اللہ کے حکم سے بڑی آسانیاں فرمائی ہیں۔ کچھ چیزیں اگر ایسی ضروری قرار دے دیتے تو امت مشقت میں پھنس جاتی، لیکن تمنا یہ تھی کہ کاش امت اس کو کرتی۔ اگر ان چیزوں کو امت کرے تو وہ بھی سنت، اگرچہ آپ نے اس کا حکم نہیں دیا، صرف تمنا کی۔ مثلا تراویح کے تعلق سے آپ نے 3 رات تک پڑھائی ہے، 3 رات تک، چوتھے دن تمام صحابہ کرام حاضر ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں آئے۔ فجر میں جب آپ تشریف لائے تو لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، ہم آپ کے منتظر تھے، آپ تشریف نہیں لائے۔ کہا کہ میں دیکھ رہا تھا تمہارا جمع ہونا اور تمہارا اشتیاق تراویح کے تعلق سے، میں اس وجہ سے باہر نہیں نکلا کہ کہیں یہ تاک نماز تمہارے اوپر، خشیت والیکم علیکم الوتر، کہیں یہ تاک نماز تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے۔ گویا کہ فرضیت کے خوف سے میں نے یہ نماز جماعت کے ساتھ نہیں پائی۔ اگر جماعت کے ساتھ فرض کر دی جاتی تو پھر تم مشقت میں مبتلا ہو جاتے۔ تو دیکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تو یہ تھی کہ میں جماعت کے ساتھ پڑھاؤں، 3 رات آپ نے پڑھایا، تمنا یہ تھی کہ پڑھاؤں، لیکن فرضیت کے خوف سے آپ نے ایسا نہیں کیا۔ لہذا اگر کوئی آدمی پورے مہینے تراویح بالجماعت پڑھتا ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا کے اوپر عمل کرتا ہے، اور آپ کی تمنا بھی حدیث ہے۔ لہذا یہ اعتراض کرنا کہ آپ نے 3 رات پڑھی پورے مہینے کیوں پڑھتے ہو، ایک غلیظ ذہن کا سوال ہے۔ اس لیے کہ اسے یہ معلوم نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا بھی حدیث ہے، اور تمنا کے اوپر عمل کرنا بھی سنت کے اوپر عمل کرنا ہے۔ میرا تمنا تھی کہ نہیں تھی کہ اگر فرضیت کا خوف نہ ہوتا تو میں آج بھی تم کو جماعت کے ساتھ یہ نماز پڑھاتا۔ میں نے اس وجہ سے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھایا کہ کہیں یہ تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے، فرضیت کا خوف نہ ہوتا تو میں تمہیں پڑھاتا، تمنا تھی کہ پڑھاؤ۔ بلاؤ بتاؤ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول جس طرح حدیث، جس طرح سنت، اسی طرح عمل بھی سنت اور حدیث، تقریر بھی آپ کی حدیث اور سنت، اسی طرح آپ کی تمنا بھی حدیث اور آپ کی تمنا بھی سنت۔ ایک دلیل اور دوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، یہودی عاشورہ کا ایک روزہ رکھتے ہیں صرف 10ویں کو، نبی نبی بھائی ہوتا ہے، میں زیادہ حقدار ہوں کہ یہ روزہ رکھوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اگلے سال زندگی نے وفا کی تو میں ایک دن اس کے ساتھ آگے یا پیچھے ملا لوں گا، 9-10 یا 10-11 کر لوں گا تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے۔ لیکن حدیث کا ایک طالب علم جانتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال حیات نہیں رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے 2 روزے کبھی نہیں رکھے، اس لیے کہ آپ نے یہ تمنا کی تھی کہ اگلے سال اگر زندگی نے وفا کی تو میں ایک دن ملا لوں گا آگے یا پیچھے۔ لیکن وہ سال ملا ہی نہیں آپ کو، وہ سال آپ کو ملا ہی نہیں۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ یہودیوں کی مخالفت کر رہا ہے، اگرچہ آپ نے ایک ہی روزہ رکھا، لیکن تمنا یہ تھی کہ اگلے سال میں تو رکھوں گا۔ آج کوئی آدمی اگر عاشورہ کا صرف ایک روزہ رکھتا ہے تو وہ سنت کے خلاف کرتا ہے، اس لیے کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا کے اوپر عمل نہیں کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا کی کہ اگلے سال اگر زندگی نے وفا کی تو 2 روزے رکھوں گا، اگر کوئی آدمی 1 روزہ رکھتا ہے تو وہ سنت کے خلاف کرتا ہے، اسے 2 روزے رکھنے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی۔ تو آپ کی تمنا بھی اسی طریقے سے حدیث، ایسے ہی امت پر آسانی کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر بھی پیشہ فرمایا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کئی روایتیں لا رہے ہیں اور باب باد رہے، باب من بالکو ایمن، یہ باب ہے اس شخص کا جس نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا، باپ پادرے۔ اور کئی حدیثیں ایک بات دیگرے لا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ عرق النساء کی بیماری ہو گئی تھی، بیماری اگرچہ ہو گئی تھی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا تو اس بیماری کے اندر بھی آپ کو حکم دیتا کہ آپ بیٹھ کر ہی پیشاب کریں اور اتنی دیر کے لیے آپ کی تکلیف دور کر دیتا۔ لیکن امت پر آسانی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کر کے بتایا، اور آج دیکھو کئی مقامات ایسے ہیں کہ وہاں بیٹھ کر کے پیشاب کرنے میں تکلیف ہے، لہذا اس حدیث کے اوپر عمل کر لیا جائے, کھڑے ہو کر وہاں پیشاب کر لیا جائے, وہ بھی حدیث کے اوپر عمل ہوگا, حدیث کے اوپر عمل ہوگا. اگر مجبوری ہے تو حدیث کے اوپر عمل کر لیا جائے, کھڑے ہو کر آدمی پیشاب کر سکتا ہے. تو یہ امت پر آسانیوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا. تو یہ کہہ رہے تھے کہ ضعیف حدیث, ایک شخص ایک محدث ایک حدیث کو ضعیف کہتا ہے اور دوسرا اس کو صحیح کہتا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اب محمد ابن اسحاق کو دیکھ لو, حدیث کلتین کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے, ان کو معلوم ہے کہ امام مالک نے جرح کی محمد ابن اسحاق پر, لیکن جو لوگ صحیح کہتے ہیں وہ کہتے ہیں امام مالک نے جرح کی لیکن بعد میں رجوع کر لیا تھا, تقاضۂ بشریت کے اوپر سے تقاضۂ بشریت کی وجہ سے ان پر جرح کر دی تھی. اب یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ صحیح حدیث کسے کہتے ہیں اور ضعیف حدیث کسے کہتے ہیں. یہ بھی دھوکہ دیا جاتا ہے, مغالطہ دیا جاتا ہے کہ ارے دیکھو ضعیف کے معنی ہوتے ہیں بوڑھے کے, ضعیف کے معنی بوڑھے کے. ارے یہ لوگ حدیث کو بھی بوڑھا کہتے ہیں. بھائیوں سنو, اگر ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو کیا ان کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے؟ ایسے ہی حدیث ضعیف ہو جائے تو کیا اسے چھوڑ دیا جاتا ہے؟ یہ ایک جہلانہ سوال ہے. اس لیے کہ ضعیف حدیث کا مطلب بوڑھی حدیث نہیں, بلکہ ضعیف یہ حدیث محدثین کی ایک اصطلاح ہے کہ حدیث صحیح کی شرطوں میں سے یا حدیث حسن کی شرطوں میں سے کوئی شرط مفقود ہو جائے, کوئی شرط نہ رہے. مثلاً راوی بدعتی ہو, وہ بھی بدعت کبری کا مرتکب, تو حدیث ضعیف ہو جائے گی. اسی طریقے سے راوی کا حافظہ خراب ہے تو روایت ضعیف ہو جائے گی. اسی طریقے سے راوی کو وہم ہو گیا ہے, وہم کی بیماری, لہذا حدیث ضعیف ہو جائے گی. یہ مطلب ہے حدیث کے ضعیف ہونے کا. حدیث ضعیف کا مطلب بوڑھی حدیث نہیں کہ حدیث بھی بوڑھی ہوتی ہے اور اس بنا پر حدیث کو چھوڑنا صحیح نہیں ہے, بوڑھی ہو تب بھی انگیز کر لیا جائے, بلکہ یہ محدثین کی ایک اصطلاح ہے کہ اگر راوی خراب تو ایک طرح کا ہے اور جرح کے بعد وہ علت ثابت ہو گئی تو اس پوری حدیث کو حدیث ضعیف کہا جاتا ہے کہ اس کی سند صحیح نہیں ہے. لہذا احتیاط برتا جائے اس کے اوپر عمل کرنے سے. اور یہ بھی یاد رکھو کہ اگر ایک حدیث ضعیف ہے اور اس کے مقابلے میں صحیح حدیث موجود ہے, ایک حدیث کے بارے میں کہا جاتا ہے, ایک محدث کہتا ہے کہ میرے نزدیک ثابت نہیں, ایک محدث کہتا ہے کہ اس حدیث کے اندر گڑبڑی ہے, اور دوسری تمام روایات ایسی ملتی ہیں اسی عمل کے تعلق سے جو صحیح سند کے ساتھ ہے, تو صحیح احادیث کو لینا واجب ہوگا اور اس وقت ضعیف حدیث کے اوپر عمل کرنا حرام ہوگا. ضعیف حدیث کے اوپر عمل کرنا حرام ہوگا کب؟ جب اس کے مقابلے میں صحیح احادیث موجود ہوں. اب جیسے حدیث رسول یدین کے تعلق سے سب کو معلوم ہے کہ حدیث عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند پہ کچھ ایسے راوی موجود ہیں جن راویوں کی وجہ سے وہ حدیث ضعیف ٹھہرتی ہے, اور اس کے مقابلے میں تقریباً 400 آثار موجود ہیں, 255 احادیث موجود ہیں, اور اتنے راوی حدیث رفع الیدین کو روایت کرنے والے ہیں ان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عبد الرحمن, جتنے بھی عشرہ مبشرہ ہیں, سعید ابن زید کو چھوڑ کر کے بقیہ 9 عشرہ مبشرہ سے تو مروی ہے. اور اصول حدیث کی کتاب میں ایک اصول پڑھایا جاتا ہے تواتر لفظی کا, اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ تواتر لفظی کی تعریف یہ ہے کہ اس کو اتنے آدمیوں نے روایت کیا ہو اسی لفظوں کے ساتھ کہ جھوٹ پر ان لوگوں کا ایک ساتھ اتفاق کر لینا محال ہو. تو وہ پوچھتا ہے کہ تواتر لفظی کی مثال دے سکتے ہو؟ حل لہو مثال, کیا تواتر لفظی کی کوئی مثال ہے؟ تو کہتا ہاں مثال ہوں, نام مثال ہوں حدیث رفع الیدین, اس کی مثال حدیث رفع الیدین ہے, رفع الیدین والی حدیث. رواہ 50 صحابیین, اسے 50 صحابہ کرام نے روایت کیا ہے. اب بولو روایتیں ایسی ملتی ہیں جن کے اوپر ضعف کا حکم لگا ہے, اور اس کے مقابلے میں بے شمار روایت ایسی ہیں کہ ساری کی ساری صحیح. اب بتائیے صحیح احادیث کے موجود ہوتے ہوئے ضعیف احادیث کے اوپر عمل کرنا جائز ہے؟ ہاں, اگر یہ احادیث بھی صحیح ہوتی تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ چلو کبھی اس کے اوپر عمل کر لو اور کبھی اس کے اوپر عمل کر لو, لیکن جب صحیح احادیث موجود ہے تو ضعیف حدیث کے اوپر عمل کرنا جائز کہاں ہوا؟ پھر یہ کہنا کہ اس پر بھی عمل کر لو تو بھی صحیح, اس پر بھی عمل کر لو تو بھی صحیح. اگر دونوں روایتیں ایک درجے کی ہوتی صحیح ہوتی تو ایسا ہوتا کہ یہ حدیث بھی صحیح وہ حدیث بھی صحیح, لہٰذا دونوں پر عمل کر لیا جائے. لیکن جب دونوں اتنا درجے کی نہیں ہے, ایک حدیث ضعیف ہے ایک حدیث صحیح ہے, پھر یہ کہنا کہ اس پر بھی عمل کرنا صحیح اس پر بھی عمل کرنا صحیح, کیسے صحیح ہوگا؟ صحیح کے مقابلے میں ضعیف کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے, کیا وقت رہ جاتی ہے؟ جبکہ اس میں ایسے راوی موجود ہیں جن کے اوپر جھوٹ کا حکم ہے, جن کے اوپر فسق کا حکم لگا ہے, جن کے اوپر بدعتی ہونے کا حکم لگا ہے. ہو سکتا ہے, پورا امکان ہے کہ یہ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ ہو, جبکہ اس کے مقابلے میں صحیح حدیث موجود ہے. کیسے قبول کیا جائے اس کو؟ یہ سند کے تعلق سے کچھ بحث تھی ضروری. خاص طور سے ہمیں یہ سمجھانا تھا کہ ایک حدیث صحیح کیسے ہوتی ہے. وہ ہم نے بتایا کہ راوی کو دیکھا جاتا ہے اور راوی کے پورے حالات زندگی کو نگاہوں کے سامنے رکھنا ہوتا ہے, تب جا کر کے کسی حدیث کے بارے میں یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا یہ حدیث ضعیف ہے. نہیں کہہ دیا جاتا کہ یہ حدیث ضعیف ہے یا حدیث صحیح ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور نیک سمجھ کے بعد عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.